وَعِبَدُ تَزُوقُ عَذَابَ الْحَرِيقُ او سکائی خون واقع دا عذاب سوزو ان کی ذوق تولی ہوئی ذوق سکل خو معمولی غنی پا خلو تشیح خودنی پا جواب ستمی یا تشیح توب پلا وجود بانی کی ذر لیلی کی ذوق تددی ہو جنوئی چی کم عمل سرا مختشی دا غی اثر کبیگی کم خلق چی پا بٹو کی کار کئی بٹو کی پا گرم و زیونی کی کار کئی پا غو بانی زماستا وانی گرمی را جی بیا نرا جی غو سرا مختشی دی عادتی گردی دلی دی کم خلق چی دا ورنا اشنا ندی آغا خلق چی ورطا نزدی قدری کنی و جو دو شم ور را بندی لگی ناشنا جی او دے که ملموم لسونا منگی زل یو نازوله او یو زبه که زمی دارم جمعه او بای که ما تواسی رو دیر خوشحال کن تاو دیر لسونه پا کرا اگه تا که لسون او با دسی که یو زم دسی گوی چی چلو کنی خودی دو بیدو اپرام وی بیده لسونه وی اگه سرده که رو دیشم اگه تی ناشنا او کنه نو چی ناشنا رو پا غبا داره نو دا امختشی سرا نو پا غبانی بد نلگی نو امختشی دل نیش هر ځل چې صدا لګي نو دا لکه چې دا د تورو سری دري نو نه خو نه یو لري نو تیار نه وي نه وي نه وي نه وي نه وي امو خو تګی شي عادت چې دا بدل لګي اوس که عذاب د سوزون کې اور دا صدا بما قدمت ایدیکم الله نه دی یو ذره جاتی کې انکه بندیان ولای بظلام للعبید نه دی الله یو ذره جاتی کې انکه بندیان ولای یو ذرا ظلم دو مبالغی سی غدا پا مانا که دیر والے دے نظری مطلب بدا شی چنی دی اللہ دیر جاتے که انکے دی ایمان وقت دا چا سراؤم مطلب بدا شی لگ وانی جاتے کئی لگ جاتے اللہ کئی اور دیر جاتے نے کئی وم اللہ یرید ظلم للعباد دا اتمخ کتا سولو سو دیر کی ویم دا ظلم مبالغ دا مانا تو اللہ ڈیر جاتے نہیں کئی ندا کے ندا معلوم کی تلک جاتے کئی اللہ العیاذ باللہ ندا سے ندا ظلام ذکر کرے دے پسو مانو باندھے یو ظلام سے غد نسبت تا دا مبالغے ندا حداد دا وسپنی والا دا سنت سیاغ زر والا تمار کجور خرطول والا دا دے نسبت دا پار رہی بی ظلام ندے اللہ نسبت تا شوید یوی دری ظلم للا بید دا بنجان سرائی دیو مانا ظلام دا مبالغی سیغا مبالغا مقابلہ دا عبید کی ویلی دا عبید جمع دا او دا جمع مقابل جمع راشن تقسیم پا حادو بانجی کی یو یو سر ظلام کی مبالغا دا یعنی ذرات دا ظلم دیر زیاد ذرات دا ظلم اور دیر زیاد دا ذرات دا ظلم کون کی مانا دا سر نو ظلم کو صیغہ دا جمع ندا کنا خو مبالغہ دا یعنی معنی دا جمع دا پاگئی کیوں کسرت تیر دیر والے دی دا دی دا معنی پا دی عبید تقسیم کا ندی اللہ یو ذر ظلم کون کے بشام والا و سرا ندی اللہ یو ذر ظلم کو ان کے کوستان والا سرا ندی اللہ یو ذر ظلم کو ان کے سوات والا سرا ندی اللہ ذر ظلم کو ان کے سرحد والو سرا پیخور والو سرا پنجاب والو سرا ذر ظلم نہ کہ یو ذرا یو ذرا دا ذرات ظلم تقسیم کا پہ عباد باندھی یو یو کا نخبر اخلاص رکھنا یو ذر ظلم نہ کہ اللہ اس دا دیمانہ باندھی کی ظلم باندھی ولی نفی دا ظلم کری دا وی ذکر کرلا چی یو بنده سر ظلم کی یو ذر ظلم سواتیان سرو کی یو ذر ظلم بشامیان سرو کی یو ذر ظلم کوسانیان سرو کی یو ذر دا پنجابیان سرو کی دا ذرات رہے دے کنو ظلم بشی که منشی ظلم بشی پا دی ذرات پہ اعتبار مائن ندی اللہ یو ذر زیادتی که انکے دی ہیس یو بنده سر مانا دا مکتا سوال آیات اللہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اوز دا پانو دو دری مکی اللہ ارادو من لری یرید ظلمن دی اویز ذری زیادتی دی بنجانو پلو سرائی دیر خلالوی خبر ہے ذرا امن کی او تاسو تخیال لے نزو اللہ ملابی اگر دی چویلو دو اللہ منتویلی اعتراض پا پیغمبر مسئلہ دی دلو شروع کنا پیغمبر پناقل جیاد نشتے دے کنا ما تی بولی رات دا اندر پیغمبر دیشنوالے یہودوی دا اگر پلی دان دی چویلو دو اللہ منتویلی دی کی یقین منکو ایمان بند راوڑو پیسی و لگری دا اللہ تراغی چی راوڑی منگلا بی قربان انس قربانی خیرات دسی تاکلوهن نار چی ویسی دی وار یہودوی منگ با علی ایمان راوڑو اللہ منتویلی دی پیغمبرانو پا خلوانی چی پیغمبر با آغا منائی چی آغا قربانی پیش کی چی آغا وور اسی دی وار دا موسیٰ علیہ السلام دین کی خیرات غسل غریب لا نو دولت من تا خیرات بکاو یا مال دا غنیمت دا غسل نو نو دا بے راوڑ قربانگاہ ہوتا ویلے کی دا غود بکی اسم قربانگاہ ہوتا شریعت کی منسک ویلے کی دے قربانگاہ حاتا کی بے کی خو وور با پیولا گی دا پا غزیب آگا دردو سو ختم بسو دا قبولیت نخوا دا چاگا با نسو پاتی بسو نو دا دن قبلی دو نخوا آگا پیغمبر با منو چی دا غصیب موجود پیش دا خبر والی کولا دروغ پا اللہ بانی دروغ پا انبیاء بانی خو کولای والی دیلے کولا چی پا دی امت باندی مال دا غنیمت سود نو او حلت لی الغنائم ولم تحل لی احد سود الراس قبلی غنیمت مال ازما امت لروا کردی زمان امخ یو تور سر اللہ ما غنیمت نو روا کردی جنگ باو کو غنیمت تر از کول نو دا موسیٰ علیہ السلام دور نشورو دیکن غنیمت غسل نو پا یهودو دا نزای دا چی جنگو مو کی جهادو مو کی خلقو مو وجنی کلی کورونا تیو آخری علکان جنکی خزی تیرا ولی معلوم را ولی اگر دو تقسیم کیا منگ کی دا شینا روا نو دا اپیسود نو نوی علب منو چی ستا پا دین کی مال بل چالا غسل نی اسو جی زدو عینات دو جنا نو قرآن جواب ذکر کر ما ویلیو تپوسکون کے متعنت تے زدی دے نو جواب دسی ورک چو شرمی جی نو قرآن تعنتی اعتبار بانی جواب ورکی حقیقت دغلی وی اگر تاستا چا دغا موجزی را وڑی وی دغا کار چا کیدر چا پا دین کی تاستو اغم منیلی بیمانو تاستو اغم نمی منیلی خلاف ملا کرے دے نو زمان سنگ دا مطالبہ کوای که تاستو اغم منیلی وی نو سیوا نن بستاستو مطالبی حقو نو تاستو اغم نمی منیلی وایوتا قل قد جا قل وایوتا قد جا کم رسول من قبلی بالبینات راوڑیو تا سڑی رو انبیاؤ من قبلی مخی زمانا بالبینات صاف بیانونا و باللذی قلتم واغیم دل راوڑیو چی تا سو ویلی دی تا سو چوی چی مونگ جدا پا کارا چی ووری چی دی آغا پیرو پیغمبران دا سی موجیدی ترگندی کردی نو تا سو آغا مندلیو فلما قتلتم مؤمن كنتم صادقين نولهم وجلك يتاثرتني فإن كذبوك كبيوم نمني أدرو جندي غني هو آياتا فقد كذبت تسلید نبي عليه السلام فرواه مكوا يقنا درو جنگر لشيو دير پیغمبران مخشتان راو عصاب بيانون والزبر صحيفي راو والكتاب المنير رون كتاب دنیا تراو القوانين اغرون كتاب دون اومن لئے دا انفاق مسئلہ ذکر شا پاگئے اعتراض نبی علیہ السلام صداقت بیا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ مری خو مری دا سی مر شا چستا مرگ دا نور دا پار سبق شا پا دا سی مرگ باندی مر شا نتا دا آغا مرگ باندی مری چی خلق دیگیر کی اب یادی قبرم نی معلوم انہا چا دا پتہ لگی ہر نفس تا کن کے دا مرگ جواب دے اعتراض کدے پیغمبر وید دا با تکلیف والی رسے دا زخمی کی دا بولی ویدے با مریم سڑیا مرگ مقرر دے ہر نفس سکون کے دے تو سختے دا مرگ مرگ نہ سکلے کی ذائقۃ الموت ذائقۃ الم الموت دا مرگ سختی دی پیغمبر علیہ السلام ہوئی کہنا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات دا مرگ سختی بمارا دی کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس سکون کے دے تو سختے دا مرگ وانما توفونا سختی دا مرگ سکون کے دے خلق ہوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چې د زنکدن زما د امت چې څه سخی دا ټول ما په ما کې په امت می کې آسان غزل جوړ کړل زما په امت آسان کې سخته ټول په ما راول دا څه کوی چې سخته په ما راولا کیدے سے پیغمبر ہوئی دے سی آیا کیدہ دا چی دا طول سختی پاگرہ والی دروگ جوٹ کردی ہر چا بانی دا مرک سختی دا غا حیثیت بانی را والی چی سنگ اللہ تا منزیب آگر را پیغمبر بانی را سیو انما توفون او جو رکم اقینن پورا بذر کوئیشی پر لیتا سولا پر رضی قیامت نسوک چی زخزہ عن النار لرک رسو دو زخنا او دن نکر رسو جنت تن یقینن دیسو کامیاب فقد فاز کامیاب علدے چی جنہ چونو تلارشی علدے زندہ باد دل تجوان دے دے پتہ نرگی چی ایمان پر کشتے ہو کنی شدے پر پرانکے زندہ باد پرانکے زندہ باد زندہ باد خو آغا توک دے چی دا جہنم نبچ کو او جنت تورا سے اللہ دی ماو تاسو طول دا جہنم نبچ اللہ منگو طول یا اللہ دا خپل رضا دے لبوز اللہ قصورواری و مجبور و ناتوانی و اللہ دا شیطان و دا نفس پا قابو کی جلب راتا چولا یا اللہ منگا تین اخلاص کا اللہ منگ جنتون تا بودا فقد فاد ندیزا معمولی جن خواگردی معمولی جن لیکن سکر دا دو کی خلو پیشڑا پای رومی رحمه اللہ تعالی مثال لکلے دے منظرے دا اخلاص سڑی پسی آغا ونی تاو خود ونی تا چو خود چو گوری برپ کے تخامار دے یو ساتھ کی یو طرف تا کتا گوری کتا تشیر اغل لے اگر کراپا گروپا شروع کرے ونو غصائی تو یری دی منظرے تو لان لے منگک شروع دے بوٹے غصائی برا خامارون دے ندا سر پس شیو لگے چوئے کتل گبین دے خلوی تکا پس تا کل شروع کم ماروم یر شو منظرے یر شو اکتا چیتن ونو غصائی غم یر ادا چیتا بسی چل کم دے پدی لی گیا دے دست چی دست را خلاصو منظرے معروم را ورسید منظرے عمر را ورسید اچھوٹے ٹوٹے کے ویشلو دے دو دنیا پا گبینن خطے دے اتو رسمین منگا کامی شپارا زدہ عرم دی دے بے غوصی دے دے جون ونہ غوصی ا منظرے او تو لار لے دا اللہ رب العالمین فرشتی و لاری دی دنہ دا طول یر دی اپا غیر تا دے نا تا پا غرا ورسی پا مارو لگوتی کی دی دا درزا درزا جوڑا شی پا کورکو زنو سارے مرسو اتو زنو مرسو های بابا غرکو غرک سنگا شی دا غرک شوی دا یو دی دا یو غرک شوی دی چی دی پا دی دنیا پورین خطیو اغای زال شرپولا او دی دین سے کاری نو کرد تا سو بیم خونه کرد یا کنا تا سو بیم خونه کرد چیز مرگ لرا غلیم را غلیم مرگ لیم نو زبا مرم نو چیغی مو باسه اکسا جاره نو زمان پا جرافلو ہو جاره چی توالی رای دنیا تا پا دی ہو جاره نو پا دی خوشحالی گیا چی بیا بزن بیا بخفتی گیا جاری ویرکای پو قول گوختو اما الحیات الدنیا الا متاع الغرور ندا سکای دی معمول جن لیکن سامان ددو کی تشدو کرا لطبلا ورنا جہاد دیکھنا مری با مری یقینا از میرے وشای پا بارد مالونو وی لگاوست وانفسکم دا نفسنو او دا میدان تا ولا تسمعن من الذین انفسکم دا نفسنو بارک استاسو روڑ دیو باسا زوی دیو باسا پلار دیو باسا انفسکم قامیان دیو باسا جہاد لا امالون فی اموالکم مالون اس ورک دل گولو دے دے ضرورت تے محتاجی دا فی اموالکم دا اوکی ولا تسمعن من الذین اوتو الکتاب صرف دا از میخ ندی دا بل از میخ دوانی مراورم یقینا خامقا اورا باید کتاب والا چور کشه دل کتاب مخکستا سنا پقوانی مولیان و من الذین اشرکو دا مشرکانونم ثبت چوری اذن کثیرا بجر لیلی وچی کافر دی دا مولا جمهوریت تا گو پروی اذن کثیرا بجر دی باورس پکس پر بڑی روارای و دا دا تغیم که تینگ سوی تاسو بچ مزانو ساتو و تتقو بچ کزان دا انتقام دا غسلنا یقینا دا دا دا پخو کارونو یو خبرا ازو بے سر حساب و کتاب کوم و از اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب تحذیر دے دین دا اللہ و رسوا مسئلہ دا جہاد بیان کا مسئلہ دا انفاق بیان کا خلق دا سوڑی عقیدہ عقیدی پس جہاد او انفاق او دا دی عقیدی دا پیدا کولو پر تنظیم او دنیا کے شعاد والتکم منکم امت یدون الی الخیر دا کارو کا تانا دا دی لوز اغسر شکیو دی نکو اللہ بستا گرے والتا لا سچے دو زخت بجی گوردی ولی دا کار نکڑے یاد کا چه غصه الله لاز پوخ لاز ده کتاب والا اورا ده دی خبری ساسو سوگنی پا اللہ خامخواب بیان آوائی سرگندوه و ده کتاب مخلوق دا غاری اغو کنو غاری خطبه تا بیانه سرگنده بیوتا ولا تک تم نہ پٹ بہن پاتی کوائی چتو کی تپوس کی پخل خلو پہ نہ نسی تپوس نہ کئی تقاضا نشتے نو بیا بمل تو بھائی نہ بھائی وہی طلب نشتے طلب چکے کو بتا پسرا جی بیا بہت خائی بے طلب پسیوں مگردا اخل کو تدیندہ اللہ سرگن کا مسئلہ تو خا نمولیانو سوکر فنبذوہو وراء ظہورہم دو غردو کتاب دا اللہ رسول شاگانو نائی اگر پری خودو آگے بانی دنیا تے آگا خبرو نرسولا وشترو بی فمن قلیل اولی وقت کپا آگے بانی معمولی واز سمانا اگر خپل اقتدار خپل عزت خپل مدن اور روب دائتا دیو سر کدا زوین نو بیا با بیجتی بمی خلقو کی تنخواہ بمی بن کی نوکرین بمی اوباسی دی امامتین بمی اوباسی نو زیزکا نویم مجبور ہے موی نو وہی وائی مو مجبور کی گا فمانا قلیلا دیر واخل رکم آخلا نا سچی واخلی تر طول اب دنیا بی حدا فیرہی متاون قلیل آجل فبی سما اشترون بد دی چودو خوخلو پر رد کتاب دا اللہ باری سیوچی جامع صغیر کی روایت نقل کی ما آت اللہ عالمن علمن الا اخذ علیہ المیثاق اللہ یکتمہو عالم لا اللہ علم نور کی لیکن پدی ور کی چدا بخلکو ترسائی بیانے بے خلکو تا اور دنیا تو بے رستا ہے ما آت اللہ عالمن علمن الا اخذ علیہ المیثاق اللہ یکتمو پٹ پہنے ساتھی جامع صغیر دا روایت دا ابو ہریرہ پر روایت میں نقل کرے دے ادی روایت صحیح ویلی دی سیوطی جامع صغیر کی دا روایت قرطبی دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرے دے ما آت اللہ عالمن علمن الا اخذ علیہ المیثاق اللہ یدخلو دا علم ورکول دا دی لوز دلیل دی چدا بخل کو ترسائی دا روایت تحفت الفقہا دا ابو اللیث سمرقندی کتاب پا مقدمہ کیم دا روایت نقل کرے دی ما آت اللہ عالمن علمن الا اخذ علیہ المیثاق مولیان تا سورو سو ونورو سو کنا ما اخذ اللہ علی العلماء فی عما علمهم ما انبا ما اخذ علی علی الانبیاء دو پیغمبران نے چکم لوز اغسطے دے در صور اغا لوز دونوں مغسطے دے برا صورت اور ظالم دا اللہ سر لوز کوئے پورا نکا سر تے انہوں رسو اللہ با سزا ورکے اللہ دے سزا نمان خلاص کے یا اللہ یا اللہ زمان پا ذریعہ بانے بیان کر طول دنیا تے اللہ ورسو اور طول دنیا تے فائدہ ورسو لَتُبَيِّنُ النَّوْ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ گمان ان کی آتوں کی خوشحالی کی پاس اتاؤ کے وہ اکڑ فعلو لاڑو تا یعنی وہ اکڑ لگتا اکڑی دی معمولی تا خوشحالی کی یحبونا یحمدو بما لم یفعلو دزلن غواری مین کئی چی دو صفتنو شی پاگی چی اکڑی نری سی نری کئی یرا مولی سر لوئی کارو کو دین بیان کا دا سی خسر ایلو علم دیو پارسی کی چما خود لوئی کارو کو چرتا یریدونا یحمدو کدد صفتنو نکی ندی خفا کی غزل ویا صفت کوا خوشحال دے صفت دے لو نکو دے خفا دے کہ پوستر کے تو لوئی لوئی کلیمی اولی کری دے خوشحال دے ادیو پارسی کی زم چوکی ما اخبار کی زمان نور اگل لے اکدا دے نکو نو دے خفا دے نم دیو لدہ بل نمخ کیو نلی کو نو دے خفا دے کہ نم دیو لمخ کیو لی کو دے خوشحال دے پا پوستر کے لئے مہمان خصوصی ولی کو لے خوشحال دے کہ مہمان خصوصی دے نو دے خفا دے یریدونا یحمدو یحبونا یحمدو بما لم یفعلو پا القاب کی صفتون قول کی انصاف ضروری دی و اذا قلتم فاعدلو یو سڑی تا لوی لی صفتون لکل لوی لی خبری لکل دا پا حقیقت کی اغا تا کنزل کو لی کنزل و اغا پی نپی گی اغا ویدا جمع صفت کرن چو تا ہو لکی لوی لی صفتون تا ہو لکی پلان کیا سیب اغا کی نئی اپی خوشحال شو دے منافق یہودی دی اغلا پی خفا کی دل پکار دی چی پا ما کی خدا یو خبری شای ما پسی تلی کلی دا سوشو خفکان پکار دی خو منافق و یہودی مولا اغا پاگی خوشحال اکتی سپاتونو کدے خفا کی جلسہ کے بدے صدر کئے بدے صدر دے دے خوشحال دے کدے دے پتلی کے نا صدر بنے تھا دی کی صدر نہیں دے اسلامی جلسو صدری چاہتا سوردی دے صحابہ زمانہ کے صدر ادائے صدر دے تابعین زمانہ کی دی امامان زمانہ کی دا صدر دے وہ ادائی سرپرست دے دا بل خنجیری تشہ دے دا دا غیر دا سٹیج سیکرٹری دی دا جلسی نیم وقت سٹیج کے دا جلو آخری نیم وقت آخری وہ پیرا کے سر غزل ہوئے پیرا کی جو پستون کے خبر ہی مطلب دا سن زما خبر ہی مطلب تو بیان ہے رکشیا زب پختو لگی ہم خبر نسپل اویل ننتو تو کرا رہے وہ خبر ہی مطلب دا رہا ہوگو دا شارح جدا دے شارح دے کہ شارح دے اکار پکی جدا کی دا نمون ختم کئے دا خپلو اجتماعان دا آتاتونا دا نمون ختم کئے دا عالم نمون لکے فلان کے عالم بس کافی دا فلان کے عالم بیان کی یا سر بل فلان کے عالم بیان کی او بید توتیہ و تمہیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلان کے ملا رضی بیان کی سما خبر ملا نہ خرچی گی دا ملا بیان بخرچی گی تے آسمان تو ہو جو پنی مزن صفتون باندھی او ملا ام دا شانتا صفتون لو کا تو کی دا پیسے قدر کی چی بیان دا قدر قابل نہیں چی بیان دا کار نہیں تو کی قدر کی نہیں تھی سرے عزم رسی پتون اللہ کو رد ایمان دورا پکی نو اتو رسی پت مکو وچے بیان سورو کو صحیح بیان و خلق و بزرون رگی اوی بچے مولا ہم دقا تھی دا سی مولا پکار دی او گرد من زرید بیا دیار تی دعا کرو دا تاسو کی جتو میری زیادتی دی دا دوگ میری پخدای کبھی دی سیاسیانو کی دی سیاسیانو پا جلسو کی اگر جلسی کی دا مر پلیتی نی اگر کئی نو دی پلیتی دی رہ کنا او تاسو والے کوای دا شہر پکی دا شہر دا سی پتونا اللہ بدن تپوس کی قیامت کی تا سم رسی پتون کول ادا والے کول تھا اور دا مولانا بتا پوس کی چدا والے کول تو پی والے خوشحالی دی تو رد والے نے کرے رد بدل کرو کر صفت کو قاری ادرے صفتوں شروع کر یو دم تو رس میں بس بس تو زما پہ صفت بھی گئی فل صفت وقف لکھوں تا تو زما پتہ نہیں سی وہ سم زمانا خفا دی وہ ممبر دا پاس اور شرم لو میری جو نا یو مدو بما لم یفعلوا فلا تعصمنهم نو خیال انہوں کی دوبانی گمان انہوں کی دخلاصی دو دا عذاب دا اللہ آنا اللہ منگ دخل عذاب نخلاص کیا اے اللہ چی غلطیم کری دی اللہ منگ گو بخا ولہم عذاب علیم ادور دی عذاب زدناک بات سید اللہ دا واللہ علا کل شن قدیر اللہ پا ہر سبانی دے توانا واقر دوانا الحمدللہ سورت آل عمران فبیان دا مقاصد و اولیہ ثانویہ دفع اعتراضوں و شبہاتوں سورت ختم شو آخر کی سورت خلاصہ ذکر گئی اور ترغیب الی الجہاد الی الانفاق دعا ذکر گئی دا صحابان تاریخ کی دو خود واقعے اور دا جہاد دا غلطینا لوے غلطی اجتماعی چوک نش کھو دے یعنی کم سے حاضر ہوں غلطی کے ٹول نہ اوشوا اور لوے غلطی اوشولا دا دین سوا تاریخ دا اسلام کی دا صحابان اجتماعی غلطی لوے نشتے نہیں سو کھو دے رشی قرآن آگا واقعہ ذکر کلا دا سو مقصد دا پارا یو جواب د معاندین د خبرې چې که حق وې نو ماته باندې راتله دین تسلی د اصحابانو رضی الله تعالی عنهم پریشانو چې دا څه وشو ناغم الله رب العالمین خودل استاسو غلطي وه درېما مقام او شان دا صحابانو رضی الله عنهم او څلورما خبره سیرة النبویه فبما رحمة من الله لنت لهم دا امیر دی پارا ذکر کرتا چی امیر دی امزان چی دا خوی پیدا چی دا امارت پا نشا دی لمبکی گی نچی دا طبیعت خلاف خبر را را نا نرمی دیو کی او دا خبر سبو چی ثبات دیو کی او واقعا دا وحد او دا بدر تنویرن دا پینزم اصل لا تتخذوا بطانة من دونكم احد کی ساس دا جرگین نور خبرو داغی انجام سرا ہوا سخت غزا دا بدوا اگر کی صرف مخلصین خبر نور نو اللہ رب العالمین سمرہ احسان کرو آخر کی خلاصہ ذکر کی توحید رسالت جہاد انفاق یقیناً پیدا کرو دا اسمانو نو دزم کی او پہ اختلاف دشپے و دراز یو دی گی بل لڈی گی یو تور بل بل سبین فمحونا آیت اللیل قرآن و سورة ابن اسرائیل کی وجعلنا اللیل و النہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرا ندائی اختلاف دوارو دوار اختلاف کو حرارت برودت کی اختلاف دوڑ کو سکون و نشر کی یا اللہ لیل سکنن اختلاف دوڑ د تذکیر و تانیس پہ اعتبار باندھی اختلاف دوڑ پہ آثاروں کے بد عالم کی دیر قسم دے اختلاف ندی ندی کی ہم یقیناً دیر دلیل ندی پوئی عقل مند خلق را جو خیاری نو آبا پی سو چکی عقل من چوک دی آج یادی اللہ اولاڑی ام پناستی و پڑڑو پراتو ام الآیت و عامتن فی کل ذکر ابن العربی وی ذکر دا ذروم دے ذکر دا جبیم دے او ذکر دا مراقبی پا شکل دا خلو معصیوم دے طولو رشامل دے پناستی اولاڑی باندی یادی اللہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرئے ذات کرے واقع وہی رسول علیہ السلام وہی لی من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ وان قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن سوک چیز اللہ پہ حکم روان دے نو دے اللہ یادی اگر چرد نفل منزن روجی و تلاوت تو قرآن دا کم ہومی نفل دیر کم کئی تلاوت کم کئی روجہ کم نسی خود اللہ دا حکم خلاف نسی پاغی روانی فقد ذکر اللہ وزی اللہ یادی ومن عصا اللہ اچ خلافی کئی دا اللہ دا قانون خلاف روانی گناہ کئی فلم يذكره وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن اللہ دوکم خلاف کئی کہ دیر تلاوت نہ کئی دیر نفل نہ کئی دیر روزی نہیں دے اللہ نیا دے دے دلی گئی کہ تسبیحات کیا تو خدا اللہ نے دیا کرے یعنی اصل یا دول اطاعت دا حکم دے دخلی یا دول نفل تلاوت روجہ دا دویم درجہ کی اصل درجہ دا احتیان نظام بچکو اللی واقعی لیسی روایت نبی علیہ السلام نا البدایہ و النہایہ پینزم جل دو سو آتاو یا مقبان نقل کری مسروق رحمہ اللہ تعالی مشہور تابعی ہوئی ما دام قلب الرجل یذکر اللہ فهو في صلاة وإن كان في السوق سوچی بندہ دا اللہ یاد کی یعنی زڑے قلب الرجل زڑو کی فکر دے دا اللہ دا حکم چی سوکم سو نکم نو دے دا سجے لکمانزی کی چی حجر کرے بازار کے ناستے دا اللہ سودا ہم خرطے و دے کمانزی کی سابی جی حجر زمرہ دے ذکر قلبی مراقبہ دا زسویم او سا عمل کو اللہ پر نخپنشی او زما دا پر دا نقصان ذریعہ نگردی دا روید دا مسروق ابن ابی شیبہ اتم جل دو سو او درشم مخبار نقل کری سعید ابن جبیر وی رحمه اللہ الذکر طاعت اللہ فمن اطاع اللہ فقد ذکرہ ومن لم یطعہ فلیس بذاکر وان کثر منہ التسبیح وتلاوت القرآن. ذکر اصل دا اللہ دا حکم منلو تابیداری دا چیز اللہ رب العالمین دا حکم تابیداری کئی ندے اللہ یادی تابیداری نہیں کئی ندے اللہ نہیں یادی اگر کہ تسبیح دیری ہوئی تلاوت دیر کی دا روایتم ابن کثیر البدایہ والنہایہ نہم جل یو سلطر و رمح بانی کہے نچے اللہ دیری یادی پناستیوں پوزاروں پوڑڑو باندیوں او فکر کئی پا پیدائش دا اسمانو نوزد مکی نو نتیجہ دا فکر دارا ہوگی جی وای رب زمانگ نبی پیدا کری دا تابی فائدے بی حکمتا باطلن عباسا بلکہ دا ستا دا قدرت دلیلو ندی اللہ تعمل سطور الكائنات فإنها من الملئ الاعلا الیک رسائلن تأمل سطور الکائنات دی موجود چیزونو دا لکھ دے لکھتا تا دا دکر خدا لکھو لار کا دا من الملئ الاعلا الیک رسائلن دا دا اللہ دا طرف تا تخطون را غلی غر تا گورا دا اللہ قدرت گورا بوٹو تا گورا دا اللہ قدرت گورا سنجنو جنگنو ولو تو گورا دا اللہ قدرت و گورا زنگل تو گورا دا اللہ قدرت و گورا تأمل سطور الکائنات فإنها من الملئ الاعلا الیک رسائل دا دا اللہ فتن دی وقد خط فيها لو تأملت خطها الا كل شيء ما خلا الله باطل دا سلک دی ہوئی کتو تفکر کے داد دی لکھ دے کل شئن ما خل اللہ باطل طول ختمی جن کی دی یو ذات دا اللہ رب العالمین پایدار دے دا غصر ازان اولی نو جوڑا دے یتفکرون فی خلق السماوات واجر بزمان دی پیدا کریتا دا بے حکمتا حکمت سرے اللہ لیعبدون ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نمیری پیدا کری انسانانا پیدا لیکن فل حکم منولولا او خفل تابدار علم پیدا کری لام تعلیل لیعبدون را داد یاکلون را نکرد خطانیات جامی مشہور ولی تاسو صرف نحوی پی جانے کہ نحوی کی کتاب لکل لیں لوی ولی اخبر زمانی لوی صوفی دو عبید اللہ احرار رحمہ اللہ تعالی خلیفہ شاگرد او مازون و بیادر شاگرد عبدالغفور لاری دور قبرونا سنگ پسنگ حیرات کی مزار نیزی نیزی دیو بلتا ناغوی نفحات و لنس کے لام تعلیل لیعبدون راداد یاکلون را نکر دا قطانیاد دا عالم دا پیدا کولو دا حکمت لامی فیعبدونی خیرے تیرے میں پیدا کری آئی او دا یہ دیدی ما خلقت الجن والانس الا لیاکلون الا لیشربون الا لیعمر الدنیا دل خمین دی پیدا کری لام تعلیل عبادت باندے لگو لے عبادت دا اللہ حکم منلو تول کل دانزو حکم دے کل د روجے دے او کل د حج دے او کل د انفاق جہاد قتال لے او کل د قانونی پو دنیا د قائم اولو دے کم یو منی دا اللہ امر من رسن عبادت تے کم دیو نمان دا اللہ امر نمان رسن عبادت نہ دے نا اوائد اللہ پاک دی گنو پاکستان مناسب اضافت دا عہد دے دا ہر چا پاکی دا غم مناسب دے دا اللہ پاکی دانا دے چتانے پاک دا یا ضرور کی پاک دی او یا چرتا کور دے مخصوص دے کہ اوغا پاک دے جو کل نغاڑی نا سبحانک پاکی دا اللہ ستا مناسب ستا صفت کے سوک تا سر صدار نمانم ستا تعظیم کے تا سر سوکی صدار نمانم تا حکم منر کے تا سرتوک اس ہزار نمانم سبحانک مانا لا الہ نو بچ کم گت عذاب جہنم نا پھر اور فقنا عذاب النار. عقیدہ اللہ تا وسیلہ کلا, عمل اللہ تا وسیلہ کلا, دا فکر پاسمانو نظم کا کی دا اللہ تا وسیلہ کلا. اور دا شانتا دا عقیدہ ما خلق دا حاضر باطل دا عقیدہ وسیلہ کلا سبحان کا وسیل اکرف کے عذاب النار. اللہ زمائے دیا تیرے و عمل کو برکت وسیل واری بچ کم عذاب جہنم نہ وائی رب زمنگ بے شکا چوک سے ہو مرنے پہ جہنم یقیناً رسوا دیکھو شرماؤ. سمانا دا جہنم کی امرنے اور جہنم کی پاتی کی فقد رضیتا. جہنم تک بڑیر نیکان خلق ام لڑی اور جہنم تتلل دا او شرم اول ندی دا او دا پارا پاک اول لی وار مزکیشی اغولا دا دا وجود کی پلی جی دا پاک دے تتلو لائق او جوگا ندی ندی بوزی جہنم تا آغا پلی تے تین اس ولیشی اس وزولیشی تنا پاکشی نو جنت تیرا ہوئی دو پارا جنت تا جہنم تا بوتلو مندل دا خیلی ندا شرمول ندی بلکہ دا دو پاکول دی لکہ دا دنیا تکلیف پا ایماندار امراضی دا دنیا تکلیف پا بیمانا بیدین امراضی دور کے فرق دی بیدین و بیمانا دنیا عذاب تکلیف دا شرمولو دا سپکولو دی ایماندار لا داغه دا پاکولو دی چه دا زنه تغلطه شوید چه دا تینا دل توسو دی پاک شی ختم شی تینا. لوی بابا رحمه الله تعالی الفتح و ربانی کی سو زیاد دا حدیث پر عنوان مانی دا نقل کروی حدیث تی پیغمبر اسلام بیلی لا یعذب المؤمن ایماندار لا دنیا کی عذاب نشتی نا پا آخرت کی سمانا دا عذاب یعنی آغا چی دے با پکی تپروتی و شرم و رسوائی بایی بلکہ دبانی امتحان رازی از میخ رازی دا پاکاولو دا وجود دا پارا دا پا دی پاکن اوی که ناولی اولام بینا نو پلار یا موری دن خوال بوزی اغاو دا پا دی پونا دنو بو تولوی اغا پا چه گستر شندای بیارا اونسی بیارو بو تولوی بے ڈن کی کتگی مومن عمدہ حالت سے بے نواری کی سخت طرح لے اور اللہ فضی پا گئی اب منافق لا عذاب دے ہو شرم دے دل سے ذکر ذکر کی فقط اخذ دیتا اور مو فردا کے ذکر کا سوکھ کے اور مرنے دو دخ کے اور پاتے کی بکے یقیناً تا رسوا کو دا پاتے کولی دا پاکولی نجی اس نظیب کی پاس مخلط دے ابن جریر مانا کہ فتخل دہو فیا تخل دہو فیا ومال الظالمین من انصار نبی دی قسم ظالمان لرسو کم دادی شفاعت نشتے ولی دی صورت کی مقاصد بیان کری دی توحید دے پیغمبر بیان جہاد و انفاق دے منکر دا دے ظالم دا دے نمن ان کی اغل شفاعت چرت دے خواباش جہنمی دے جانا وائدو داوم اے رب زمنگا یقیناً دا مسئلہ توحید بیانت اللہ دینزل مسئلہ دا پیغمبر رب زمنگا یقیناً منگا وارد یا آواز کا ان کے چگہ وقت ان کے سوئی آواز کے چریوباسی پر طرف دے ایمان یعنی وائی ایمان راوڑے پرپستا سواری منکی ایمان راوڑ رب زمان نمعاف کا منکتا گناہون زمان لرک زمان پریشان زمان سیئا ما یسوء الرجل سڑے پہ پریشان کی تکلیف مصیبت سڑے پہ پریشان کی ایماندار گناہ دے زمان گناہون معاف کا مخی ویدی دی سیات نمراد تکالیف دے دنیا ابتلاگانی از میخونا منگا معاف کا وفات کتا منگا سرد نیکانونا مانا استقامت پدین را کچھ دیمان سر وفات سن ایمان را تپادشی اللہ استقامت پر دین نصیب کا او ہا خاتمہ پر ایمان کا کفر عنا سیئاتنا خیال کو فاغفر لنا ذم دل باندھی پے پمانا د تو سل باندھی مکی ذکر کو فقنا عذاب النار عقیدہ و عمل لتوزیرکم اللہ جہنم نمی بچ کا ندلتے زیارا غور سے ایمان مراوڑ ہے دے ایمان چراوڑ نو گناہون اور ٹول ختم شو ندلتے شی سوال کی کہ اللہ تیرا تو معاف کا رات لون کلا ایمان مراوڑ لے زمان و بیاغلتے کی اللہ رو تمگا معاف کا پا ذریعہ دے ایمان راوڑو زمگا پا برکات حالتے ہوشی او خاتمہ پا ایمان بانیو کا داؤں موی رب زمنگا اور ربنا ربنا دا دا پارا دا توسل روڑی دعا یو مربوط روانا دا ذکر دعا سر وار روڑی و آتنا ما و آتنا دا پا مخی عطف کا اغفر لنا ذنوبنا کفر عنا سیئاتنا و توفنا ما علی ابرار و آتنا ما و آتنا علی رسول ربنا ربنا میں کے توسل لو پارا دا دعا کی اللہ زمان گناہونا معاف کا اللہ زمون گناہوں نہ معاف کر یا اللہ من معاف کر دا اللہ بیا دید پر توسل لے بی اسماء اللہ الحسنا للہ الاسماء الحسنا اللہ نمون یہ قسم پر ہے اللہ را مدد کے کنا اگو ہے قول دو اللہ عزیز الرحمن اللہ ہوا ہے پا دعا کیلے زارے کیلے یا رحمان ہوا ہے پہ کم یا استاہ خوشی اگو ہے دعا دا دکار و برکتی نمون دی نو دو داو رب زمنگا را کرالا آسو چی وعدہ کرو تا پا زمن سر پا ذریع دری گرو دی سو وعدہ دی کرو وعدہ داو کنا لاغلبن انا و رسولی زو زمان بیاز غالب کوم او وعدہ دی کرو دا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد رقبول پیغمبرانو دی ماندارو مدد کوم تا وعدہ کرے لکن رب زمانگا آتنا ما وعدتنا علی رسول اللہ تا وعدہ کرے دا اور تا وعدی دی من شغله ذکری عن مسئلتی اعطائته افضل ما اوت السائلین اللہ تا رقبول پیغمبر پا مبارک خلو دا مبارک کریمی ویلی دی وعدہ دے کرے دا چه زمان کتاب پر رسانو توری توک او کتاب مشغله کی سوالونو تا زمان غختو تا وزگار نده نو دنیا والا چه توک چغواری طول بیریان و انسانان داغین بولو زغور ورکوم اللہ تا وعده کرده اللہ غختو چلو من رازی اللہ غختو تا وزگارو منو چه پا عجده دنو غو اللہ کتابیلی دا وعده من سر پورک اللہ چه سم خلق را خیر ورکای اللہ بے غختو من لگا تھا آتنا ما و آتنا اللہ رسول امدد زمانگو کا اللہ تاوہی دی مدد کنو کم مددو کا اللہ ناتوانی پر ملک کفر دے نظام دا کفر دے یا اللہ دا دا کفر نظام پر اسلامی نظام بدل کا اللہ اللہ رسول ولا تغزنا یوم القیامہ اللہ اوزن شرمہ منگا پر رضی قیامت اوزن شرمہ پر میدان دا معاشر کی او خلق خبر سی جدو ویتا او دا قولی تا او جہنم تا من قرد اللہ نمونگا رسوان کیا اللہ زمونگا پردہ ساتا غز دی اللہ زمونگ پردہ ساتا اللہ اللہ بیاوم زمونگا پردہ ساتا اللہ انکا لا تخلف المیعاد اتینن تا خلاف مکہ پلوز کری نقبولت رضو را رب دو زاری رضو اول بیتا اللہ زمونگا داری مقبولت یا اللہ انی لا اوزیو عمل آمیر منکم اللہ اوتوی یقینو کہ نبربادو ایوز دا عمل اس کارکون کی ستا سنا عمل کار عامل کارگر نبربادو بدلا ایوز دیو کارکون کی دیو کارگر ستا سنا نارینیو کو زنانا ما تدا پر اخنیش دے چه ده نارینا سواب بڑیری او ده زنانا با کمی نارینا لبه او کم او زنانا لبه نور کم من ذکرین اونسا نارینا او که زنانا دا خود تاسو میان که فرق ده بعض کم من بعض یه تاسو دیو بلن پیدا راتو والذین هاجروا او فرق اس پر اعمال و عقیدہ بانے دے راو بزرگان ہر ایماندار اوتل کورونو پرونا کلونا وہ اخرجو او شرلے سو جو کورونو نائی مجبور سو یا تو زور و اخکل یا مجبور سو آغازے کی دین کار نشی کولے پک پل ازان نشی تنگولے او دا للد اخرجو من دیاریم او دو فی سبیلی اتن کرشو تکلیفون و طور و طور و طور و طور پبارد دین زمان کی زمان لارکی ولدا حق ولیکی گی ولدا مسئلہ ولیکی گی تکلیفون و طور و طور او جنجیدل قاتلو و قتلو او ولیشو دیل خبر رالد بادران و جنگ کاؤ اپا جنگ کی شہیدان شو نخام خال ارکوم دادونا پریشان ارکو تکلیفون دا چرت بات ارکوم یقیناً دا